राम श्री स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 20 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। गीता प्रेस छापाने का काम तो बढ़िया है। शेर जी कितने कितने गाँव के सुनते थे सत्संग कितना होता था अब कितना होता है। थोड़े आदमी आओगे सत्संग में तो कलकत्ता में भी बहुत थोड़े आदमी आओगे 5 से 4 आदमी आओगे हम तो आदमी बहुत आओ और ऋषिकेश में ऊपर में 5,000-15,000 आदमी आया करते अब 12,000-15,000-10,000 बहुत आदमी आओ काफी सत्संग की संख्या काफी बढ़ी है। कागज भी बहुत छपता है कागज भी बहुत छपते हैं। क्या बोल मैं याद बोलू वो यार बात शुरू शेर जी का प्रभाव शेर जी की बात मतलब शेर जी क्या क्या भाव थे, क्या क्या कर किया सत्संग के विषय में, वो है कितना किताब प्रेस के, ये सब आपको याद तो है ही है। जिसको ज्यादा याद है बोलोगे, घनश्याम बाबू ने शरीर छोड़ा था तब नारायण जी पास में थे कलकत्ते वाले, तो उनसे धीरे से बोले कि मैं शेर जी को समझ नहीं पाया हूँ, ये खास खास विष्णु भगवान का अवतार है, आप भूल मत करना। ये बात शेर जी ने कही थी, मेरी बात है मैं कहूंगा नहीं, वो कही नहीं। बद्रीदास जी के साथ में उनकी घनिष्ठ प्रेम था, तो बद्रीदास जी को मैंने कहा तो आपको वो बात कह सकते है, तो वह पूछी पूछे उनका कौन है, वो है नौकर था नहीं, वो क्या नाम सीताराम, तो वो है सीताराम है, तो कम था शेर जी को सीताराम है, चुप हो गए। तो वो आप कहना चाहिए सीता तुम बाहर चले जाओगे, दो बार कहा मैंने, दो बार ये बात करी, बोल शेर बोले बात ही रही बाकी, मैं कौन हूँ कैसा हूँ, मैंने पूछी थी एक बार शेर जी आप कौन हो, जो जैसो मैंने उनके लिए उनके लिए वही ठीक है। वो मैंने शेर जी खुदा से करो, तुम कह सकते हो क्या, तुम ऐसा कह सकते हो क्या, ये खुदा से किया, कभी तो मैं भी कह सकता हूँ। काशी जी में एक भिक्षा गया मैं, तो तू कौन है, ऊपर से रोटी दे दो, रोटी डाली हो तो ऊपर से दे दो, छो मतलब नहीं दे रहा हूँ, मत लो तो कौन है तुम, आप जानो रही हो कहीं, तो मैं भी कह सकता हूँ। गीता के सर्वधर्मान प्रज माम एकम शरणम ब्रज, ऐसे एक दो श्लोक के तहत वो कह सकता हूँ मैं, और गीता में मेरी तरफ कह सकता हूँ, बात नहीं था मैं याद बता। ऐसे पांच चार श्लोक छोड़ के सारी गीता में मैं सबका प्रयोग करके कह सकता। और भाई आप इतने आदमी हो, शेर जी के बाद में जन्म लिया हुआ, कही दो कई आदमी देखे वो शेर जी ने देखा, आपको याद है कई दिन सत्संग किया महाराज जी, 2011 में ऋषिकेश पहुंच गया था, 2011 में शेर जी 2022 में धाम पधारे, इसमें कुछ नापा चलाने का काम पड़ा, तो शेर जी के पूर्व जन्म की और कुछ आपको याद है वो बात बताओ, शेर जी का पीछे का वृत्तांत। हाँ अब सुनाओ आप बताओ, वो हनुमान भगत जी आपको बताए थे ना, शेर जी पहले जन्म में राजा के मंत्री थे, ये बातें आप बताओ तो। फिर राजा ने कहा आप साधु हो जाए, तो शेर जी बोले नहीं, कि क्यों, तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है इसलिए साधु होना नहीं। फिर जबरदस्ती हो गए, फिर वो शेर जी तो देवलोका में गए, वो नीची योनि में चले गए। तो शेर जी वहाँ जाके विचार किया कि मैं उनका मित्र होके किया गया, उसको लेके आऊँ तभी तो ठीक है। तो फिर 2000 वर्ष तक शेर जी ने तपस्या की, मतलब वहीं रहे। फिर वो जन्म हुआ इनका हनुमान भगत जी का, तब शेर जी आकर जन्म लिया, फिर इनको चेताया। ये बात बताओ फिर। शेर ने काम बहुत किया, पीछे जो हो रहा है ये शेर जी का ही संकल्प है, वही हो रहा है। आप बताओ ना, शिव जी शिव गीता पाठ करो, कर शिव जी को सेवा क्या करो, गीता को प्रचार करो, गीता गीता मन कहे हो मेरे को, वो क्या कर सकते, मैं करो नहीं करो क्या करे, गीता से प्रचार करो, तो गीता लिखी था अभी, फिर परिशिष्ट लिखे, जब फिर कही मन और भी आवे, कभी भी ज्यादा नहीं आते। शेर जी बहुत विनष्ट काम, शेर जी बहुत विनष्ट किया। अब जितने सेठों की बनाई हुई संस्था है उन सब का पालन करना बढ़िया नहीं हो रहा, बढ़िया ही थी नहीं हो रहा, फिर भी हो रहा है, फिर काम बढ़ा है, कोई घटा नहीं है, घटाई में काम कुछ है भी है। छापा ही ज्यादा बढ़ता है, सत्संग भी ज्यादा होता है, गीता भाव में ज्यादा आते हैं, ऋषि सतार है, उस दल है, ऋषि है, वे कुछ ठंडे बोलो भाई क्या सुना। वो आसाम वाली दो सेठों के राजद्वेष की बात ही सेठ जी ने वो सुना दो। आसाम में सेठ जी गए, क्या साधन कराते थे साधकों को, साधन नाम जब आते कीर्तन करो, गीता का अभ्यास करो, सेठ जी के मन की बात कह रहे थे वो कहीं बोले। जोधपुर में सेवक जोधपुर में वहां नहीं हो, सामने आए थे तो एक मुसलमान था, मुसलमान को साथ आए थे, शेर जी साथ आए थे, तो हमारी बात वो बताइए और आप पूछो पे कोई बात पूछो तो याद आ जा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आशाओं वाली बात तो ऐसे है कि मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेरी पांडव। इस श्लोक की व्याख्या करी, इस श्लोक की व्याख्या करके अंत में कहा किसी एक भाई से भी अगर द्वेष रहता है, निर्वैर सर्वभूतेषु एक भाई से भी द्वेष रहता है तो उसको पैसा जन्म देना पड़ेगा, ऐसे विवेचन किया। तो वहां दो भाई थे और आपस में खटपट रही, तो उनमें से एक भाई ने कहा कि भाई तो बूढ़े हो गए, जाने वाले हैं, अमुक आदमी से मेरा खटपट है, तो मेरे एक भाई से बैर है, तो वे आज मैं छोड़ देता हूँ, क्यों किसी एक से भी बैर रह गया तो मूर्ति नहीं होगी उसकी, इस वास्ते मैं तो एक से बैर आज छोड़ देता हूँ मैं। शेर जी का बहुत अच्छी बात है, दूसरे ने कहा कि आप भी छोड़ दो कि ये छूटेगा नहीं, ये जाएगा नकलों में साथ ही जाएगा ही, साथ ही जाए तो कोई बढ़िया चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, कोई बढ़िया चीज ले जाओ साथ ले जाओ, कि इसने दुख बहुत दिया है मेरे को, आज सीधा हुआ है, इस वास्ते इन साथ नहीं हो सके, तो वे रोने लग गया कि मैं नहीं चाहता हूँ मैं मेरा मेरे ले जाएगा बैर, तो मैं नहीं रहना चाहिए। तो शेर जी ने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है, तो फिर मैं पीट हो गई कि आपका बैर तो गया, और ये है ये भी ले जाओ चाचा, यानी ये भी तो ले दो बोले, तो आपका तो बैर गया, अब ये छोड़ते नहीं कह चाहता, उनके मन अकेले मारे मर रह गया, मैं भी छोड़ू आप ही छोड़ दो, तो मैं छोड़ दिया, सब प्रेम हो गया, तो वो ना पैर छुड़ाओ घूम भर गए नीचे। शेर जी ने ये बात कही कि इस तरह से मैंने किया, मैं तो मैं था थे, जब शेर जी गए मैं था थे मेरा, तो ऐसे किया, तो ये बात मैंने वैष्णव में कही तो पूरा खटपट मिट गई, सुनारों गई, और ये बात मैं पीपार में कही तो पीपार ने 14 वर्षों का बैर था आपस में बैर वैसे महेश हो गए वो मिट गया, तो वो बात जहाँ मैंने कही वहाँ बैर मिट गया, आया बात तो मैंने देखी, बात करने से प्रभाव पड़ा। तो सत्संग में बात चलते चलते आई, मैंने बात कही आपस में जगह धनी है उन स्त्रियों को चाहिए, गरीब घरों में जाति में तो कुछ छोटा मोटा है नहीं, कहीं पैसा ज्यादा होता है कहीं पैसा कमती होते हैं, तो कमती पैसा वाले घर पर ज्यादा पैसा वाले स्त्रियों को जाना चाहिए और आपस में प्रेम करना चाहिए, अरे प्रेम से वो दाणी खा रहा है तो वही लागे भाई ने देवे, अपने बच्चे को उसे मांग कर ले लेवे, कोई कपड़ा कपड़ा मांग कर ले लेवे, अरे वो आवे अपने पर तो मिठाइयां दे दे खूब दे दे, और वो हम तो मांग कर ले लेते हैं, हमारा तो कोई बात नहीं है, तो मैंने खूब मिठाई दे देवे, अच्छा कपड़ा दे देवे, ऐसे प्रेम बढ़ावे, ये बात मैंने कही। तो वहाँ एक आदमी उसने बोला कि आप तो ऐसे बात करते हो और हमारे यहाँ पर दूध रहा है, बड़े बड़े पंच आए और महर्षि समाज के, उन पंचों ने भी विचार किया बैर मिटाने यहाँ खटपट रखने वाले, दोनों पार्टियों यहाँ पर है मौजूद, सत्संग आए हुए हैं दोनों पार्टियों हुए, तो दोनों पार्टियों तो बैर मिटो। फिर शेर जी वहां बात कही गुवाहाटी की आसाम की, अब बात कही दोस्त बैर मिट गया, उनका बैर मिट गया जो महेश जी है मारे 14 वर्षों का था बैर होगा आपस में, एक एक भोजन करने करने जाते थे, ऐसा मिट गया तो आपको भी आना पड़ेगा, मैं तो मेरे जोधपुर का समय दिया हुआ है, कल तो वहां से जाना है, तो सर हमने आप ही बात माने तो आज रात तो आपको रहना पड़ेगा यहाँ पर। फिर मैंने फूसरावली महाराज को कहा आप जाओ जोधपुर कह देना कि मेरे को लोगों ने रख लिया, आज ले लिया हूँ मैं पीछा हुआ, तो फूसरावली गए, मैं वहां पर रहा था, रात्रि में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वो भगवान का मंदिर है, उसके ऊपर दीप लगा रही, तो मुसलमान ये दीप मड़ कैसे करी, हम 14 साल बैर था बैर मिट गया इस वजह से दीप मड़ गई है, बड़ा हर्ष हुआ कि वो कैसे मिटाया कैसे मिटाया, मेरे सब ये स्वामी जी बात कही है, मैं गई शेर दी बात बड़ा उत्सव मनाया। वैसे वो वक्त में संस्कृति भोज करने का मना ही थे राजमित्र से, तो फिर बूंदिया बना करके ठाकुर जी भोग लगाया और दोनों पार्टियों आदमी मिल करके सब महेश में प्रसाद बांट गया, सब घरों में प्रसाद बांट रहे, हमारे प्रिय प्रेम हो गया मिल गया इस बार भी। तो वे बात करने से उठे सुनारों के और भी कड़ी से बात कही जिससे बैर फिट गया, ऐसी बात हमने देखी। और ये जितना सत्संग प्रभाव हुआ है हैदराबाद में भी ऐसे ही हुआ, हैदराबाद बहुत बड़ा समुदाय हुआ, उनमें आवश्यक गरीब था तो उसमें तो आदमी बहुत इकट्ठे हुए, रात्रि का बात हुई, पहली बात हो गई स्वामी जी कहेंगे इस विषय में तुम लोग बैर मिट जाए, वो तो आदमी बताए हुए सब बात बैर मिट गया। एक ब्राह्मण देवता थे, मैंने खड़े हो गया बैर मिटा दिया, फिर हरिप्रसाद जी मेरे साथ में थे, हरिप्रसाद जी बोला एक बात मेरे मन में आवे, ये ब्राह्मणों का फिर खटपट मिट गई तो ब्राह्मण भोजन करना चाहिए हमारे, तो थे रुपया ले लो ना, रुपया तो मैं दे दूंगा शेर जी दे रहा हूँ, मैं करता हूँ करूंगा, मैं किसको कहूँ, प्रसाद जी बोले कौशे रुपया कर दो, रुपया कर दे तो रुपया कर दो, ब्राह्मणों को भोजन करो अपने घर से शेर जी तरफ से ब्राह्मणों को भोजन करो, बैर मिट गया। फिर एक राधा कृष्ण जी थे वहां के वेश, मैं लगूंगा पैसा थे लगा वही लगे शेर जी ने किया निमंत्रण, तो शेर जी का दिया हमने, वो शेर जी तरफ से ब्राह्मण भोजन कर दो, शेर जी तरफ से मरे निशंकता है, शेर जी ने मेरे को कह रखा था सत्संग में कोई आवाज ले आओ गए तो हम पैसा दे देंगे, ऐसे कहा था इस वास्ते खर्च कर रहे, मेरे संकोच नहीं होता शेर जी तरफ खर्च कर दो, शेर जी कहा हुआ है बस अपने खर्च हुआ बोले, एक जगह 100 रुपया दिया ये शेर जी ने दिया, तो वो तो बैर मिटा वही विशेष बहुत उत्सव। जैसे स्वर्णकालिक ऋषियों का सूत जी का जो संवाद है चक्रतीर्थ में हुआ है, ऐसे ही सम्राट शरद शेर जी का सत्संग विशेष हुआ, और गीता प्रेस के द्वारा बहुत विशेष सेवा हुई और वह बढ़ती चली गई, उसके 4 गुना कहते हैं इस कागज शब्दे शेर जी के शब्द जिसे 4 गुना इतना अधिक कागज शब्द है, पुस्तकों की मांग विशेष मेरे को आश्चर्य आता है कि अन्न आदि विचार में जिसमें तो ज्यादा हो सकता है, पुस्तकों तो पढ़ते रहते हैं, पुस्तक खर्च होती नहीं, पढ़ते रहते हैं। इतने पुस्तकों की मांग भी बहुत बड़ी है, चार गुना खर्च होता है, चार गुना। और इतने पर भी मेरी मांग पूरी नहीं होती, पुस्तकों की मांग फिर बढ़ती है। गीता प्रेस के द्वारा बहुत काम हुआ। शेर जी ने कहा था कोई काम शुरू करो हमारी वृद्धि वृद्धि होती है। यहाँ पर गीता प्रेस के कर्मचारी आपस में खटपट किया, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। तो हड़ताल करने का आदर किया। उनसे पहले बजरंग जी गए लखनऊ, लखनऊ जाकर हुकुम ले आए, दो तीन दिन पहले बंद कर दिया, गीता प्रेस बंद करते हैं, बंद कर दिया। फिर बहुत प्रेस किया गीता प्रेस में, कर्मचारियों ने अल्लाह की आज जगह जगह गुरुपुर में जगह जगह सभा करी अल्लाह की आज गुरुपुर। शेठ जी घनश्याम जी घर पर थे, गीता प्रेस के कुत्तों का नाश हो, गीता प्रेस के पिठों का नाश हो, इनका नाश हो, नाश हो, खूब लगाया। शेर जी ने कहा वो क्या करें। शेर जी ने मेरे से प्राइवेट कहा, ये बजरंगा और सहगा भी हमारे विचार ये, हमारे जोश माया लोग करते हैं, पैदा विचार है नहीं, अब क्या दशा हो गई, घर में रिपा पहुंचा तो कैसे पहुंचा है, बजरंगा ये नाराज हो जाएंगे। स्वामी कोई विचार उपाय करूंगी, ये विचार हमारे जोश में उड़ा करेंगे, भूखा हम रही कैसे करें, क्या करे। शेर जी सोच रहे बस सभा करी, उनके नेता थे भड़काने वाले, वे क्लियर, उनमें से मेरे भाई का संबंध था तो आपने बैल भाल दिया, फटकाया सभा में एकता करी, उसने मांग कुछ पूरी करी, विशेष काम किया। बांकुड़ा शहर में काल पड़ गया था तो बांकुड़ा जिले मात्र में वो सवा सौ जगह कीर्तन खोल दिया, दो घंटे कीर्तन के जाओ और चावल ले जाओ। उसमें बात हुई कि आपने कितना का विचार किया, खर्चा कितना लगाऊंगा। हरिकृष्ण जी ने पूछा, शेर जी भाई थे छोटे, हरिकृष्ण ने पूछा कितना, तो हरिकृष्ण ने उत्तर दिया कि जब तक इन लोगों की ऐसी दशा है, जो चावल जबरे कीर्तन करे, इनके जैसी हमारी दशा हो जाए तब तक। कहाँ तक करो, कितना कितना बांटोगे। इतना शेर जी गए गाँव फिरे तो वहां पर मंगला बोलते थे, शेर जी बोलते उन्होंने सुनाया, उन्होंने कहा आपने बड़ा भारी काम किया, हमारे को जिला दिया, आपने बहुत उपकार किया, जिले मात्र का उपकार, सवा सौ जगह कीर्तन करो, दो घंटा कीर्तन करो और चावल ले जाओ, कीर्तन करो चावल ले जाओ, सवा सौ जगह कीर्तन। उसमें रात्रि में गए थे शेठ ठहरे तो मंगल आए, मंगल आके हम लोगों को जिला दिया आपने, बहुत अच्छा किया। तब शेठ जी लगे तो देने लगे, मैं उन दिनों में कलकत्ता रहता था, सत्संग कराता था, तो शेठ जी ने वहां कहा कि देखो आप झूठी प्रशंसा करते हो, हमने बंगाल में आकर इतने रुपए कमाए, इतने रुपए लगाए नहीं है, रुपये से इतना लगा दे तब तो आपके घर का ही आपको आपको दिया है, हमारे क्या दिया है, उनसे मार बार से लगा है और फिर रुपया लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि आपने रुपया लगाया, तो मैं मानती झूठी है, आपके रुपये सब लगाया नहीं है, इतना हमने कमाया है। यहाँ मेरे मन में आई ऐसी बात पैदा को थी आदमी ऐसी बात, बड़ा प्रेम हुआ, लोग ज्यादा बढ़ गए थे, शेर जी लोग आदमी को मर जाएगा चिंत कर गए, गीता प्रेस में पूर्ति लाओ, वापस ले जाओगे, फिर छुट जाएगी फिर जा बैठा हमें। फिर वो किया उचार में रुपया बढ़ गया, सस्ता दान दिया, सस्ते दान में रुपया बढ़ गया। तो आदमी ने कहा महाराज इनमें इतना अपने काम किया है, इनमें रुपया बढ़ गया। तो शेर ने कहा कि ये लेना मत, ये रुपया कर्जुगरी घूस देती है, कर्जुगरी में वही रुपया और हमारे रुपया, ये रुपया लगना नहीं है। वो प्रेस यहाँ कोई शहर में से खरीदो और बेचो, हमें घाटा सब सब खत्म करो, ये रुपया रखना नहीं है, खराब रुपया है, कजूरी घूस है, हमें नहीं नहीं है। फिर ऐसे भी मिल लाया और तो धान लाया रखता है मेरे शहर, यहाँ पर खत्म किया, रुपया बढ़ गया। जिले भर के बीच में उतारा है अठा दूर बोल गई जोधपुर वाली बात रहेगी, जोधपुर वाली बात आप कहोगे ना वो रहेगी बीच में। आप जोधपुर की बात कहोगे, मुसलमान था जोधपुर की बात, जोधपुर की बात कहोगे ना, कोई मुसलमान था सेवक था एक जोधपुर में एक मुसलमान वहाँ वह तो एक सेवक था नहीं में शायद मर्जी शायद मर्जी कही शायद मर्जी कही बात हुआ साथ है मुसलमान था, मुसलमान के साथ आया था, शेर जी आए थे उनके साथ मुसलमान आए थे, वो शायद मर्जी सुनाई और शायद मिली कहो की वे बातें सुनाई वे भगत में जो आदमी सुना तो थे शेर जी आवाज जी भाई आवाज आई, शेर जी बोलते आवाज जी मुझे आवाज आई वह सुनाई। दो आदमी आया सही, मुसलमान था एक और शेर जी थे, सुनाए हुए विशेष बात आया था सुनाई ही, शायद मैंने सुनाई वो सुनाई हमने, शेर जी आप कौन हो कैसा हो, तो बाबा और शायद मुझे सुनाई। शेर जी कोई विशेष विभूति थी, तत्वों के जीवन मुक्त वैसे कोई बात नहीं है, विशेष अधिकार प्राप्त है जैसा इतना प्रेस की तुम बड़ी हो, यह मकान बनाते हो उनसे मकान बनाया, इसे बाद कई मकान बन गए सत्संग और गीता प्रेस दो का तो वृद्धि हुई। शेर जी ने कहा मैं जो काम आत्मा लिया वो काम वृद्धि होती, जिस काम को किया वृद्धि होती है, बड़ी सच्चाई से होगी। गीता प्रेस को हम बनाना चाहते हैं जैसा नहीं बना सके, बात कही शेर जी बोले कि मैं इन लोगों को पूछ पूछ के काम किया इसलिए थोड़ा घाटा में रह गया, मैं कहता ये करते तो ऐसे ऐसे कई प्रेस खुल जाते। एक दफे यहाँ सड़क पर घूम रहे थे, मैं भी साथ में था, किसी ने कहा शेर जी कागज नहीं मिल रहे हैं, शेर जी बोले नेपाल में मैं मिल खोल दूं कोई संभालने वाला नहीं है, ऐसे बोले शेर जी। शेर जी एक दफे ऐसा बोला मैंने सुना है कि स्वामी जी महाराज जान के 50 मेरे को मिल जाते 50 आदमी तो मैं कलयुग के ऊपर मेघ लगा देता। और मेरा घर का ऐसा अन्न बनाना चाहता था कि भी जो खाए उसकी भी मुक्ति हो जाए, तो बना नहीं सका था। महाराज जी यहाँ भी थोड़ी किरायादारों के परेश वालों के थोड़ी खटपट चल रही है। एक जब सेठ जी ऐसा बोले कि मैं यहाँ आया, यहाँ भोगी लोग मेरी बात सुनते नहीं है, मैं नरकों में जाता तो बहुत लोगों का उद्धार हो जाता। नरकों लोग सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं। आप सेठ जी ना बात फरमाई, आसाम वाले सेठ जी फरमाई तो ये बात बहुत बेर मिटगो लोगों ने सत्संगिया ने, तो अपना टे थोड़ी सी खटपट बेर कोनी कोनी, पर किरायेदारा ने थोड़े आपस में ट्रस्ट गीता प्रेस रे थोड़ी सी मन मुटाव है, तो दुकान किरायेदारा ने एने भी आपस में अगर समझो तो ज्यादा बहुत बढ़िया रहे। आज सेठ जी आज दिन भी है बढ़िया रहे मन में आई, तो आपस में लोग सब आप फरमाओ तो थोड़ा सक्रिय हो जाए। सब आया है क्या? तो कोनी अवार सब कोनी आया, कोई एक दो आया कोई। आप विचार बाद में न्यारी मीटिंग हो जावे और सब आ जाओ तो देखो भाई, मैं ट्रस्ट याने कई बार कहे हुए शेर जी तो बोला था वही शक्ति मानता हूँ मैं बोला हूँ जिस दिन थे आ जाओ तो मैं बातें कहूँ, आए कौन मेरे मन माती है आप आ जाओ। शेर जी तो बुलाते थे बात कहते थे, बुलाने मैं अपना अधिकार नहीं मानता हूँ तो थे आ जाओ बहुत फायदे होगा नहीं था। तो आए कई बार कहे हो नहीं और मैं क्या करूं। शेर जी वो शक्ति थी, शक्ति वो शक्ति हमारे में जी की बात सत्संग में करता बिना जीवन पर आपका पूरी तरह उतारता बैठा। ऋषिकेश में एक जनो मेरे सामने पूछी सेठ जी ने कि अनासक्त होकर के कहीं काम करा, क्या बोलो आसक्ति रही तो होकर का काम करना चाहिए वो कहीं करा। सेठ जी जवाब दियो कि जी मैं गीता प्रेस को काम अनासक्त भाव से करा जी, थे भी थारो काम अनासक्त भाव से करो। एक बार बैठा पढ़कर नीचे जाता चाहे बैठे जाता, लोग शंका की इच्छा हो जाती तो लोग बात करना करता, जितना ही वो बैठता नहीं जितना ही सुना सा बात ही करता रहता, पूछता जाना तुरंत बिना सा बात करनी शुरू कर देता। तो सेठ जी एक बार बोलिया मेरे सामने की बात है, बोला हमारा 18 घंटा वो सदुपयोग हो रहा है, 18 घंटा की टेम मेरी काम में लाग रही है सदुपयोग हो रो पूरा, तो भी अवस्था में भी टेम में भी बिना की समय और या कहता है कि 18 घंटा काम में लाग रहा है। यह बात हमारे लोगों ने सीखने की है। आप झूला होता और मैं सच्ची मानू बोली आप भी बातें तो कई बताओ आप भी बातें तो बताओ मेरे मन में आती मेरे मन में भी आती है बातें बताऊं आप में शक्ति है आप बताओ तो मैं ऐसी शक्ति मानता भी हूँ फायदे हो गए यहाँ तो मानता हूँ मैं अगर मैं बातें बताऊं आप करो तो फायदा जरूर होगा फायदा तो मानता हूँ तो आप लोग इकट्ठे हो जाओ रहते हैं आप लोग इकट्ठे हो जाओ आजकल मन में कम आती है पहले आती थी मन ज्यादा आज बात कम आती है आज बात कहने की प्रवृत्ति कभी कम हो रही है शिव जी ने ये बात कही थी कि हम लोग कैसे करें आप लोग चाहो तो आपके दुकान पर बैठ करके करके बता दूं ऐसा आप लोग करो एक दिन आकर आप दुकान पर बैठ जाऊं मैं काम करूं फिर तुम बताऊं इस तरह करोगी व्यापार से मुक्ति व्यापार सुधार की आवश्यकता है तो लिखते तो जाने पहले भाग में है गीता के अंतिम अध्याय को खोलिए खुद समय थोड़ा है थोड़े बताओ गीता की सब गीता पूरी है ना ये गीता है नारियल की तरह नारियल होता है ना श्रीफल ऐसे होता है ना तो पहला अध्याय है वो तो गुण की तरह है दूसरा अध्याय है इसमें सब विषय उपक्रम किया है और आठारवे में सबका उपसंहार किया है अठारवे में ज्ञान योग कर्म योग संन्यास से महाभाव संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ अर्जुन ने कहा है तो पहले संन्यास का तत्व बताया बारहवें श्लोक तक इसके बाद में तेरहवें से लेकर और चालीसवें तक है जो तीन दिन विभेद विभाग बताए हैं और 41 से 48 तक कर्म योग के विषय में कर्म की बातें बताई है फिर कर्म योग कैसे करना चाहिए वो 46 से और 18 गए थे 66 तक भक्ति योग है इसके बाद फिर कर्म योग का विषय फिर गीता जी की महिमा कही है इसे 18 दिन का है 18 अध्याय में संपूर्ण गीता को संसार बताया है ऐसे तो ऐसे विभिन्न में किया हुआ है गीता के विषय विभिन्न बहुत किया बहुत किया हुआ है अब भी कर सकता हूँ इंटरव्यू आप भी कर सकते हो। अठारह अध्याय में संन्यास से महाबाहो और त्याग से दो तत्व होता है, तो संन्यास का वर्णन पहले त्याग का त्याग बताया, पहले त्याग बारहवें श्लोक तक और तेरहवें से अगाड़ी बताया है वो बताया, फिर तीन विषय का चालीसवें तक है, दो विभाग है, दो प्रकरण है, चालीस अड़तालीस तक है, चारों वर्णों का धर्म बताया है, इकतालीस अड़तालीस अड़तालीस उनचास से दुश्मन तक सांख्यों का वर्ण है, वो ध्यान से सांख्यों का है, और पृष्ठ से छप्पन से लेकर छियासठ तक भक्तियों का वर्ण है, बहुत विशाल से पर साधक संजीवनी में लिखा है वो भी छप्पन से छियासठ तक है, भक्ति का बहुत भी सब भक्ति का बहुत अच्छा विचार किया है, छप्पन से छियासठ आप देखो तो छप्पन से छियासठ तक आप देखो बहुत अच्छा विचार है, छियासठ से बस एक तजीब महिमा है, ऐसा अठारह दिन है, अठारह अध्याय में गीता का पूरा उपसंहार है, पहले जो संक्षेप का उसका विस्तार कर दिया, विस्तार से ज्यादा संक्षेप कर दिया, ऐसे उपसंहार किया है। गीता जी पहले प्रवृत्ति मेरी ज्यादा होती थी, और पहले कहने का मन कम करता है, आजकल ज्यादा बातें कहता हूँ, सुनने वाले भी मन विशाल देता है, इस बात कहने का मन भी कम कम होता है। गीता सुनाने की बात, गीता का विषय कहने की बात मन बहुत आती थी, खूब कहता, यहां तक मैंने कहा कि गीता के भरपेट मैंने खा नहीं है, मेरे मन में जितनी बातें आती है तो कही नहीं मैंने, और मन में आती है आज कल कम आती, कहता गीता है वो विचित्र विचित्र करता, कहता मैं जो जो विचार करते हैं तो विलक्षण बातें हैं, और नई नई बातें, तत्व चिंता तत्व वेचनी है वो बहुत बढ़िया है, साधक संजीवनी है वो हमारी बहुत रहेगी है, साधक संजीवनी के छप्पन से छियासठ तक पकड़ रही हो भक्ति का विशेष बहुत अच्छा बढ़ा है, साधक संजीवनी देखो आओ छप्पन से छियासठ तक दस ग्यारह श्लोक है, विशेषता से विचार किया है, ज्ञान का वर्णन तल है ये बीस श्लोक है, ग्यारह में तीस कर्मियों का तीसरा अध्याय चौथा अध्याय दो अध्याय में साधक संजय परिशिष्ट सहित और विशेषकार समय हो गया, नौ का समय हो गया, हरे राम।